zalim eller, eller, eller. Hayn eller, eller, zalim eller, eller. Yavru eller, eller, kurbet eller. Hayn eller, eller, zalim eller, eller. Yavru eller, eller, kurbet eller. Eğer güzelim benim ile gelmek dilersen, lale sümbül açılsın da gidelim. Aman gidelim, bekler gidelim, dostlar gidelim. Of, bizim eller hıcırlıdır açılmaz, lale sümbül açılsın da gidelim.